Մարիամ, ուրախ եմ քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում, քանի որ մեկնարկել է կանանց միամսյակը եւ այս մեկ ամսվա ընթացքում մայրիկներին, տատիկներին, քույրիկներին առավել մեծ ուշադրության ենք արժանացնում։ Կցանկանայի իմանալ քո կարծիքը այս տոնի մասին, դուք տանը ինչպես եք պատրաստվում, ինչպես եք մայրիկին, տատիկին շնորհավորում։ Իհարկե, մարտի 8-ը ճանաչված է ամբողջ աշխարհով որպես միջազգային տոնօր, ես մի քիչ կխոսեմ այդ տոնի ակման մասին։ Մարտի 8-ը ճանաչվել է միջազգային տոն օր 1910 թվականին։ Այդ տոնը եկել է Եվրոպայից։ Սկզբում կանայք ունեին ավելի քիչ իրավունքներ, քան տղամարդիկ։ Օրինակ, եկեղեցիներում միայն տղամարդիկ իրավունք ունեին որպես քահանա աշխատել։ Սակայն Եվրոպայում կանայք մտածում էին, որ տղամարդիկ եւ կանայք ունեն նույն իրավունքներ։ Այդ պատճառով սկսեցին պայքարել իրենց իրավունքների համար եւ ի վերջո մարտի 8-ին ճանաչվեց որպես միջազգային տոն օր։ Սակայն, ինչպես Աստվածաշնչում գրված է, կինը չպետք է նույն իրավունքը ունենա։ Այսինքն դու կարծում ես, որ այնուամենայնիվ կինը պետք է ավելի համեստ, ավելի տղամարդուց կախված դերում լինի։ Այո, իհարկե, որովհետև միշտ ընտանիքում գլուխը լինում է տղամարդ, իսկ կինը պետք է ծառայի մարդուն։ Երևի որ եկեղեցում, ինչպես հարցնում են պսակադրության ժամանակ, հնազանդ ես։ Այո։ Ենթադրում եմ, որ դուք ավանդական ընտանիք եք եւ դրա համար դու այդ հայացքները ունես, քեզ այդպես են դաստիարակել։ Այո, տանը մեկ չեք նշում մարտի 8-ը, այլ ապրիլի 7-ը, որովհետև ապրիլի 7-ը մայրության տոն է։ Մարիամ, դու ինչ կարծիք ունես, մայրիկներին այս մեկ ամսվա ընթացքում ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում, թե առհասարակ պետք է այդ ուշադրությունը, հոգատարությունը արտահայտել միշտ։ Իհարկե, մարտի 8-ին սովորաբար տղամարդիկ նվիրում են ծաղիկներ եւ այլ նվերներ իրենց կանանց աղջիկներին, սակայն դա չպետք է լինի մի օր, այլ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն ոչ թե տարվա մեջ մի օր կամ երկու օր, այլ ամբողջ 365 օրը։ Օրինակ, մեկ ամսյակի ընթացքում ձեր տանը ինչպես եք մայրիկին շնորհավորում, հոգատարություն ցուցաբերում, որ ինքը իրեն լավ զգա, ինչ է սիրում մայրիկը, որ դուք ինչ եք անում, որ նա անրոհացնեք։ Մայրիկս միշտ ասում է, որ մարտի 8-ը լավ տոնօր չէ, որ քրիստոնյաներին ոչ վայել մանավանդ հայերին, եւ այդ պատճառով մենք նրան միշտ եք հատուկ ուշադրություն դարձնում, բայց ամենալավ օրը մեզ համար դա ապրիլի 7-ն է։ Այսինքն ապրիլի 7-ին մայրիկին առանձնապես ուրախացնում եք։ Այո, ծաղիկներ նվիրում եմ այլ։ Մարիամ, ինչ ես կարծում, մայրիկները, տատիկները ամենաշատը ինչով են ուրախանում ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ուրախանում եմ, որ ծաղիկներ եք նվիրում, հատուկ ուշադրություն եք դարձնում մեր ուսման վրա եւ աշխատում եք լավ գնահատականներ ստանալու, որպեսզի ուրախացնեք մեր մայրիկներին։ Որովհետեւ մեր ընտանիքներում շատ կարևորվում է ուսումը, միշտ մեզ ասում են, որ լավ սովորեք։ Հատկապես նրանք ուրախանում են, երբ մեր ընտանիքում լավ հարաբերություններ են լինում, սեր միմյանց նկատմամբ։ Քույրեր, եղբայրներ իրար հանդեպ ուրախալի են լինում, իրար սիրում են։ Մարիամ, դու որպես աղջիկ, ինչ կցանկանայիր միամսյակի ընթացքում, կան ինչ որ ցանկություններ, որոնք ուզում ես հենց այդ ժամանակա ընթացքում իրագործվեն։ Ես կուզեի, որ կանայք հասկանան, որ մարտի 8-ը քրիստոնյաներին ոչ վայել օր է։ Իհարկե, ապրիլի 7-ը ճանաչված չի ամբողջ աշխարհում, բայց Հայաստանն եւ Ղարաբաղը նշում են այդ տոնը։ Ինչ կա, որով հենց քո մայրիկն է ուրախանում։ Ուրախանում եմ, երբ մենք քույրերի եղբայրներով միշտ լավ հարաբերությունների մեջ ենք լինում։ Օրինակ, ապրիլի 7-ի առավոտը, որ սկսում է, դուք ինչպես եք մայրիկին շնորհավորում, այնպես անում, որ նա այդ օրը իրեն առանձնահատուկ զգա։ Ես զարթնում եք, գրկում եք եւ համբուրում շնորհավորում ապրիլի 7-ի օրվա ընթացքում շատ ծաղիկներ նվիրում։ Եվ այդ օրը մեկ մեր տան բոլոր երեխաները ցլավ են պահում, որպեսզի չջղայնացնեմ մայրիկին։ Իսկ աշխարհի բոլոր կանանց աղջիկներին ինչ-ես մաղթում։ Մաղթում եմ երջանկություն, լավ հարաբերություններ, որ երեխաները իրենց լավ պահեն, ուսման մեջ հաջող լինեն, որպեսզի իրենց մայրիկներին ուրախացնեն։ Շնորհակալություն, Մարիամ, շնորհավորում ենք նաև քո եւ քո ընտանիքի կանանց աղջիկների մեկ ամսյակը, թող այս մեկ ամսվա ընթացքում ձեր ընտանիքում ավելի շատ ջերմություն, ավելի շատ սեր լինի, եւ դուք ձեր յուրաքանչյուր հաջողությամբ, յուրաքանչյուր բարձր գնահատականով ուրախացնեք ձեր մայրիկին։ Շնորհակալություն։ Գրիգորի, նախ կցանկանայի իմանալ ինչպես ես սովորում և ինչպես ես օրդ հագեցնում։ Ես սովորում եմ հարվածային, հետաքրքիր բաներով զբաղվում, գնում եմ նոր բացված Վիկիպեդիա Ստեփանակերտում, այնտեղ ես ամենափոքրիկ խմբագիրն եմ։ Գալիս եմ տուն, դասերս եմ սովորում եւ մի փոքր համակարգչի առջև նստում եմ եւ այդպես էլ օրս վերջանում է եւ գնում եմ քնելու։ Ինչ ես կարծում, երեխայի համար զբաղված լինելը անթադ բացի դպրոց հաճախելուց ինչ որ զբաղմունքներ ունենալը կարեւոր է։ Այո, դա նրան զարգացնում է։ Եթե դու տանը նստես, ոչինչ չանես, դու ոչինչի տղյակ չես լինի եւ զարգացած չես լինի, շփվելու թեմաներ չես ունենա, որպեսզի նրանց հետ կիսվես, թե ինչ արեցիր եւ ինչ սովորեցիր այդ խմբակների ժամանակ։ Մարդ ինչքան ապրում է, այնքան էլ նոր բան է սովորում։ Հարցնելը ամոթ չէ, այլ չիմանալն է ամոթ։ Դու ասացիր, որ հաճախում ես Վիկիպեդիա Ստեփանակերտ։ Ինչ է կանում այնտեղ հետաքրքիր է, երևի մեր ընկերներն էլ հետաքրքիր կլինի իմանալ։ Ես այնտեղ նոր հոդվածներ եմ տեղադրում, որպեսզի մարդիկ տարբեր ազգերից, ովքեր հայերեն կարողանում են կարդալ, եւ նրանց ձեռքի տակ չլինի այն սովորական գիրքը, նրանք ուղղացեն էլեկտրոնային գիրքը եւ այնտեղից կարդան։ Օրինակ ինչ տեղեկություններ են այնտեղ հնականում Հայաստանի մասին, հայերի, հայերի։ Ոչ, մենք Վիկիպեդիա Ստեփանակերտում ցանկանում ենք շատացնել Ղարաբաղի պատմությունը, Ղարաբաղի մասին նոր հոդվածներ ավելացնել։ Քո կարծիքով ամենահիշված, ամենահետաքրքիր հոդվածը ո՞րն էր Արցախի մասին։ Ես Արցախի մասին գրել եմ ուղակի կամուրջներ, բայց իմ ամենասիրած հոդվածը, որ ես գրեցի, դա Տիրոնազավը Ռեքսի մասին էր։ Պաստորեն հետաքրքիր է այնտեղ, ինչպես հասկացա, եւ քո տարիքի երեխաներ են այնտեղ, թե մեծ։ Չէ, ինքնից մեծել կան, այնտեղ տարիք սահմանափակ չէ, ով որ տարիքից ուզում է գալիս է Վիկիպեդիա Ստեփանակերտ։ Շատ են հետաքրքրվածները։ Այո, 49 հոգի հետաքրքրված են Վիկիպեդիա Ստեփանակերտում։ Այսինքն, եթե յուրաքանչյուր մարդ մի փոքրիկ ներդրում ունենա, թեկուզ Արցախի մասին փոքր տեղեկատվության, որը կտեղադրեն եւ աշխարհի մյուս ծայրում ինչ որ մի հայ կարողանա կարդալ, դա նույնպես կարեւոր է շատ։ Այո։ Գրիգորի, դու նաեւ երևի սիրում ես համակարգչի առաջ նստել, ինչպես ասացիք, բայց կարծում եմ կարեւոր է նաեւ, որ երեխաները խաղան բակում, շփվեն ընկերների հետ իրական կյանքում։ Ես շատ ժամանակ չեմ տրամադրում համակարգչին, որը տեվ ես որ գնում եմ խմբագրում եմ, այնտեղ էլ եմ նստում համակարգչի առջև, դրա համար իմ աչքերը կվնասվեն։ Ես նաև գնում եմ բակ երեխաների հետ խաղում, հեծանիվ քշում։ Այսինքն կարևորում ես բակում իրական շփումը ընկերների հետ, իսկական բակային խաղերը, ֆուտբոլ խաղալ, հեծանիվ քշել։ Ամառը ես լինում եմ շատ ժամանակ բակում, ես համակարգչին ուշադրություն չեմ դարձնում, ամբողջ օրը երևի անց եմ գցնում բակում ընկերների հետ, բոլորը խաղում ենք իրար հետ։ Մենք նաև մեր բակում կազմակերպում ենք բազմաթիվ համերգներ, այնտեղ շատ հետաքրքիր է լինում եւ բոլորն էլ մասնակցում են այդ համերգին, բոլոր երեխաները։ Երգում են, պարում են, արտասանում են, ծնողները ներկա են գտնվում այդ համերգին եւ ուրախանում են իրենց երեխաներով։ Գրիգորի, քանի որ հիմա կանանց միամսյակն է արդեն, հետաքրքիր է, դու ինչպես ես շնորհավորում մայրիկին, ինչպես ես նրան ուրախացնում, դու եւ քույրիկները։ Ես եմ մեծ քույրիկս, քանի որ ես փոքր քույրեր ունեմ, նա դեռ փոքր է, չի մասնակցում իր կազմակերպածներին, բայց մենք նրան ենք ընդգրկում այդ ամենի մեջ, եւ ես ու մեծ քույրիկս ինչ որ բաներ ենք մոգոնում մայրիկի համար, բացիկներ ենք պատրաստում, ծաղիկներ ենք նվիրում եւ այլ շատ բաներ ենք անում, որպեսզի նրան այդ օրը ուրախ պահենք։ Մայրիկը ինչով է ուրախանում ամենաշատը։ Որ մենք նրա կյանքում գոյություն ունենք, նրա համար նյութականը կարևոր չէ։ Կարևոր է, որ ինքը զավակներ ունի եւ նրանք իրեն ուրախացնում են, հա՞։ Ինչ կցանկանայիր, որ լիներ երեխաների համար, նրանց ծնողների համար, մեր քաղաքում օրինակ։ Ես կցանկանայի, որ աշխարհում գոյություն չունենային այդ մանկատները եւ ոչ մի մարդ չհամարձակվեր իր զավակին տանել մանկատուն։ Նաեւ ես կցանկանայի, որ աղքատ երեխաներ չնեն, ամեն ինչով էլ ապահոված լինեն։ Երջանիկ մանկություն ունենան եւ ինչ որ մեծ հետ կթողնեն, հիշեն եւ ուրախանան, ասեն ես այսպիսի բաներ եմ կատարել մանկությունում։ Նրանք ինչ որ բան ունենային հիշելու մանկությունից։ Իսկ երեխաների համար օրինակ էլ ինչ կուզեիր կոնկրետ մեր քաղաքում, որ լիներ, որ երեխաները զարգանային կամ ավելի լավ ժամանակ անցկացնեին։ Ես ինչ որ ցանկանում եմ, ինձ դա լինում է, բայց ես դրանով երևի շատ ժամանակ չեմ անցկացնում, միայն այն բաները, ինչ որ օգտակար են ինձ, երևի ես այդ բաներն եմ ցանկանում, որ ինձ լինի։ Եվ բոլոր երեխաներին էլ ցանկանում եմ, որ այդ համակարգիչներից կտրվեն եւ դուրս կան բակերում խաղալու։ Գրիգորի, իսկ մասնագիտություն արդեն ընտրել ես? Ես ցանկանում եմ դառնալ բանկի գլխավոր հաշվապահ, ինձ այդ ուղությունը մայրիկն է տվել, ես էլ համաձայնվեցի եւ ցանկացա դառնալ բանկի գլխավոր հաշվապահ։ Իսկ կարող է մի քիչ մեծանաս, փոխվի մտադրությունը, ուրիշ ինչ-որ բան սկսի քեզ դուր գա։ Ոչ, ինձ կոնկրետ մասնագիտությունը, ֆինանսիստ, այո, այդ մասնագիտությունն է հետաքրքրում եւ ես օրինակ լավ եմ երկում, ես նաեւ կարող եմ երկրորդ մասնագիտությունս երկիչ։ Այսինքն դու կարծում ես, որ մարդը կարող է մի քանի մասնագիտություն ունենալ եւ օգտագործել տարբեր ժամանակներում, թե երկելը դա պարզապես նախասիրություն կարող է լինել։ Ինձ համար երկը ուղղակի նախասիրություն է լինելու։ Ես կցանկանայի, որ բոլոր մարդիկ էլ այդպես մտածեին։ Ես չեմ կարող բոլոր մարդկանց փոխարեն խոսել, պարտադրել։ Ուղղակի թող դա լինի երկրորդական մասնագիտություն, ոչ թե մի քանի բան միանգամից մի ժամանակ կատարել։ Մարդը ամեն ինչով էլ օշտված է, ուղղակի նա պետք է հասկանա, որ այդ շնորհքը նրան տրված է, նա պետք է ճիշտ օգտագործի այդ շնորհքը։ Քո հասակակիցներին ինչ խորհուրդ կտայիր, բացի այն, որ համակարգիչների առաջ քիչ նստեն, իրար հետ շփվեն, վակում խաղան։ Ցանկանայի, որ նրանք լինեին առողջ եւ ոչ մի հիվանդություն չտրել աշխարի վրա։ Եվ ցանկանայի, որ նրանք ուրախալի լինեն իրենց ծնողների հանդեպ, չլքեն նրանց եւ ուրախությունը ավելի մեծ դարձնեն, նրանք շնորհակալ երեխաներ լինեն իրենց ծնողների համար։ Շնորհակալություն Գրիգորի հետաքրքիր զրույցի համար։ Կարծում եմ մեր ընկերները շատ բան կսովորեն մեր զրույցից եւ քո մայրիկի ու քույրիկների տոնական միամսակն են շնորհավորում։ Լավ մաղթանքներով, որ միշտ առողջ լինեն, երջանիկ լինեն։ Կարծում եմ քո մայրիկն իրոք երջանիկ է, որ քեզ նման լավ տղա ունի։ Երկնքի բայց առաստղերը նվիրում են։